بسم الله الرحمن الرحيم عشر كانوا وكبل عبنا يا آيات الصبانات وصورة الفتح كاملة إلهي سبحانه وتعالى أقول نغصة ورمى عشر كان أدوه ودن بيجي إلهي رسول كي سوى حوضه وأنا قدرنا ودى إلهي أدوه مرخاسع أدوه بسارينا أو جنة أو بسارينا يا مؤمنين أدوه ديقا أو قصة خفية ناروه ديقا يانا قدرنا وأنا ويجي إن الله يا رسول كي سأد رميسان ودى إلهي او الهي سبحانه وتعالى رسول كيسا ادو جرجارتان او ادو وينيسان اللانا ادنا زهدان ارورتي ايه قلبسيه او ده الهي سبحانه وتعالى ان الذين قوى عيو ده الهي يبايعونك كل مبايعون ايه انما انك لا سما هنا يبايعون الله الله ايه لمبايعون ايه يد الله الهي يدي سو ده الهي فوق ايديهم يده ذكر خوض ايه هاتي فمن نكس روح بهي بيعدا فإنما إنك لا تماهن ينكسوا بهنيا على نفسي نفسي سو بهنيا أو لره كيما نفسي سو خدعيا ومن أوفى روح أوفيو لإله بما في عهد أو قلب اللمي عليه فركيس الله الله أو قلب اللمي فسيوسيه الله وسيدونا أجهن أجر أيوسيدونا عظيم أوين سوردة بلوغي لوحي نصومرني سيرد إيه تاريخ دي لوغاقا ورهم آيي قسوة دي أو قسوة قسوة دي ما هين وحيها دي بيع عدل به جرى بيع سريوان أما سوى حوالي خيبرو وحي صدع أي إيه أيها مارسية سوردن لغو ورهم آيه مركة هادا وحوالي بيع سريوان بيع عدل ليلة هادو أيها نقصوة ورهمي خيبرنا ونكتج دونا أسيا سواها ويا وحام تصورها ناي ليش حديدي الله به جرى مركي نوجي أنه يتدع عليه صلى الله عليه وسلم ومكا قصو كيسو أدوي ذي وحيا به الناس السبعي يأسغي أسحاب فيه سويها دحمري رسول كان صلوات الله وسلامه عليه إسغي أسحاب فيه وحا دحمري بيع أيا دحمرتي وهري أيانو أغصور أن عشر كي نهر إنها دي أيهن قطة في العثمان إلا الدليل رسول كان عليه الصلاة والسلام أسحاب فيسا إن الدقال أي فق هذا يان مكوء الدقال اللي بجلعي ونبو كل المبايع وضي وضلن وكل القلعي كاسا إليه نوصى الشهري مركة هذا بيعادي سيدي أدع هذي هي بيعادة سوحة أي كل من إيسو هي بيعادة سوحة أي سيقفك بيعادة سوفية وحة أويهي يكيبه هي أي إليه عيدا وغورة مياه معي الهدية الدنيا إلهي ونصة وشيري فطول كان الله إنه الدري بسقوة بصيرة ونديرة وها أعبين إياه نبي عليه الصلاة والسلام مبايع عديسة إنه يتهي مبايع الله إيسه ورسولك عليه الصلاة والسلام قفك مركز بايع بلن لقلة إنه بلن كاسيه مد إلهي للقلة رسولك الله أبيعه إنه يتهي إلهي والله أبيعي مركز تاسوهيك أغيسين إياه كويسينيسا رسولك عليه الصلاة والسلام درجتي في وينتاي قدر كيسا أسره إلهي أسكيسا بيع هذا أصلك وحالي إلى العقد الذي يعقده الإنسان على نفسه من بدل داعس للإمام والوفاء بالعهد الذي ألزمه له وهوية بيع هذا حق أصلك وحالي إلى بلن وهوية إنسانك نفسي سأوك حرايه ونفسي سأوك قبنايه وهوية إمام إلا أبيعاه إن هذا نوع هوي بلن كيس الأوفياء ماذا نسوي حال ولجدة بيعة الرضوان على جهد له هيا بيعة الرضوان في كذا عليه تديهية أيا إلهي هذا نغوها ما يوي ما قال يروح هذا ساس وينين وقت غاس هذي أو أيا ذي مكة وهاود حيا مرحلة خير عليه مرك هذا عل ماذا سؤال جري أيا لغم قعابي وحال السخلا في حرم كميه كميته هاي مثلا بعض الجهاز عياه وهاوي حرم كميته بعض ينحل جو كميته مثلا هذا ناس صدى وهاوي حديدية وحاقون ليس هذا حرم حل إن ما عيا ليس هذا معايا لما يراها أو الله حرم هذا عمر هذا أي كميته هاي أو وحي كميته هاي حل قال الله صوبها يا مرت حرم صلى الله صوبها لكن علماء قارئ وحي لذين حديدية قيس كميته عياه وحي كميته حرم كميته وي إلهي مرسى أصحاب في أهنتاس كغير قلي أي إلهي كورمي إلهي مرسى وحو دهي إن الذين قوى يبايعونك قلبا لن تما يسيس محمد سهو baycada la yidhaha baycatu ridwaan, baycatu ridwaan waxaa lagu magacaabo sigi doonaahe waxa weeye bayco ilaahay rasuulkiisa ay ka raali noqdeen weeye. sunnamaa in kaleetamahine yubaayicuuna allaha, alla ayay la ballantamayaanoo bayco ay la gelayaan. waxay la macno tahay man yudici rasuula faqad adaac allah, qofki rasuulka adeeca ilaahay u adeecay. sunnamaa in kaleetamahine yubaayicuuna allaha, ayo allayla ballantamayaanoo ilaahay, oo waxa weeye kuwa adiga baycada kula gelaya allay bayca la galow haayaan, saas weeye. oo hadda saan soo sheegnay baycadii rasuulka lala galo waa bayco ilaahay lala galo subxaana watacaala. marka hadda maqaamkan waxaa ku sugan baa la yihi isticaaro oo tasriixiya oo tabiciya iyo mid magniye ah iyo mid taxyiiriye ah iyo wax la yidhaha musaakalo ayaa ku sugan. maxaa yeele waxyaabo oo waxaa jira laysku shabahaayo waayahay. tabiciyadu waxay noqonaysaa xagga ficilka yubaayicuunada weeye, maxaa yeele mubaayacada macnaheedu waxa weeye mubaadalatu lmaali bilmaali, maal oo maal lagu bedeshay ayaa la yidhaahdaa. markaasaa mucaahadadii waxaa lagu shabahay oo nafta waxa weeye laga daafacayay oo lagu daafacayay ilaahay wadadiisa, oo nafta in waxa weeye jidka ilaahay lagu daafaco jihaad lagu galo iyadoo ilaahay reliisa la dalbaayo ayaa waxaa laga dhigay oo kale oo lagu shabahay badeeco oo la dhiibayo qofka laga gadanayo weeye. waxaa markaasi la caariyo qaatay mushabahu bihi isinkiisi, yaa mushabahi loo caariyo qaatay. waxaa la istiqaaqa beec oo yubaayicuuna bimacnaa yucaahiduuna ah, waxay kuula ballamayaan naftooda inay maaragtay ilaahay wadadiisa ay ku daafacaan weeye. midda markaasi oo magniyadaana waxa weeye waa markaasi waxay noqonaysaa lafdiljalaalaha weeye, macaha yeele rabada ruuxo mucaahadada samaynayo haddii meeshaas mid saddexaad uu yahay gacantiisa ayuu dejinayaa, labadooda gacmood ayuu korka ka saarayaa si waxa weeye oo u xifdiyo. marka idilaaca ilaahay iyo jaasinta alle oo ficilkooda alle uu ku jaasinayo ayaa lagu shabahay gacmihii markaasi waxa weeye laysu saaraayay. qofka markaas masalan hadduu imaam la mubaayacoonayo yaddiisa uu ku dejinayo yadda amiirkiisa, iyo markaasi hadduu racyadiisa la mubaayacoonayo waxaa la duubay markaasi mushabahubihigii ayaa la duubay, waxaa meesha la joojiyey shay lawaasintiisa kamid a oo yaddi ah weeye. marka isbaadkeedu waa takyiir yaa la yidhi. mushaakaladuna waxa weeye gacmaha la xusaayo weeye markaas kabacdi, waa lilmuqaabalati walmushaakalati weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala innamaa in kaleetamahine yubaayicuuna allaha, ayo alla ayay la ballantamayaan weeye. markaasuu dhe ilaahay yadullaahi, ilaahay yaddiisu waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala waxaa laga wadaa idilaaca ilaahay ou daalacanayo iyo jaasinta uu ku jaasinayo ficilkooda ee laga cabirayaa. yadullaahi ilaahay yaddiisau dhe ilaahay fawqa aydiihim gamcahooda korkooday ahaatay, allatii baayacuu biha nabiya sa nabiga ay kula mubaayacoonayaan weeye. macnaha waxaa laga wadaa ilaahay waxau daalacanayaa mubaayacadooda waana ku jaasinayaa, ee yad jaarixa oo xaqiiqaa maahan weeye. ilaahay marka wuxuu dhahay faman nakasa ruuxi buriya oo baycadaas buriya nabiga lala galay calayhi salaatu wasalaam fainamaa in kaleeto maahina yankusu waa buhinayaa, oo burintaas dhibaatadii ka timaada calaa nafsii naftiisa ay ahaanaysaa hawdha ilaahay. fainamaa in kaleeto maahina yankusu waa buhinayaa manaca yarjicu wabaalu naqlihi weeye, burintiisa baaska ka yimaada wuxuu kusoo noqonayaa calaa nafsii naftiisa kusoo noqonaya, oo baycadaas markuu buriyo dhibaatadii ka timaada iyo cadaabku ka yimaada naftiisay kusoo noqonaysaa weeye. wamin awfaa ruuxu oofiyowdha ilaahay bumaatii caahadda oo kula ballamay calayhi korkiisa allah, alla uu kula ballamee fasayu'tiihi alla waa siinaya amba fasanu'tiihi waanu siinaynaa u dhahay alle ajran ajir ayaa alla siinayaa ajirtaasoo cadiiman oo weyn u ilaahay. baycadaas qofkii waxa weeye oofiyane ilaahay waxau siinayaa mustaqbalka ajir weyn ayuu siinayaa, taasoo jannadii ahaa loola jeedaa. culimmadu markay waxay yidhaahdeen bacdu mufasiriin aayaddan inkastoo soo nusuulkeedu baycatu ridwaan uu yahay, haddana waxaa la leeyahay qaacidadii aheeday alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi salla imaanay. marka waxaa soo gelaya imaamka oo imaamu muslimiinta oo lagula baycsamo ama lagula mubaayacootamo dhaacada weeye ballankiisa la oofiyo, وعاسو جلايو كلا ليري شيخ عارفة بيعادة للجلايو إلهي محبدي سلول جلايو رسول كيسا هي شروط شيخة أولا لازم تنايو هي آداب كيسا أولا لازم تنايو أيضنا هدي الله قبحو وعين نقونا إيسا بيعادة إلهي الله قبحي مساء إخذ مركزي صوفي ذا وهوي بعلغوت آيضة وي أخيانو وي قاتان مركي أهدك فوق وانا يان مريد كوية ووحا كمدة أهدك مريد فوق وانا آيضا أنه يكو أخريان كلا مثلا بهذا وهوي إجازة مركة لبحنا آيضة لو أخري معي لآيضا وهي لسكبرا رجينا بي عذا مركة سماسة سكجة إيا أهدك إيا لسكبرا رجينا إلهي مثل وحوده سبحانه وتعالى قفت أوفيه ولي إلهي أوكل بلمي فسيوتيه الله واسيدونا أجرا أجر أيوه فينا يا أجل سأسوى عظيما أوين فيقول لك وحيك وقول الدوانانو الإلهي المخلفون فوى لقذال مريي ومن الأعراض هير باديها كم له الإلهي أعراض سؤال مدينة هرير هذا الجوكتوي وقصوص عليه الصلاة والسلام صحبري سكهري مرك النبي عليه الصلاة والسلام إن إفاعان أقضل بي سهري مركاسي فاسي هذه من كاسا هاد إلهي أكو رميا معايا العيب حيث بقايين إن قريش أصاب حضر عام الحديبية هو حوالي مركا سيد لا سجر فيها مركا سود إلهي مركا ابن قرص سيقول لك ويقول قول الدوان سيدك محمد كهو المخلفون هو اللي جلال مريو الإلهي أو من الأحراب في الباديها كمدة تغلبنا وحا أن شغل سي أموالنا مالي الكيني يو أهلنا أهل كيني فقالتنا وحى أن الشغل سيديه دونانو إلهي أموالنا مالي الكين يو أهلنا أهلي الكين إنا نقرر عنه مالك إي أهلك أنكم مشغولنا فالتقفل لنا داسد هو ويدي وحوية خروج أن قرر إلهينا أو أن كتقني داسد إلهي هو ويدي واجفني مركة فاسمرك إليهم بأن تضوي إلهي مركة وحوله سوى فبهنين آية يقولون وحى يكو قوليا بألسنة عربية سورة وقوليا مرسان استغفار كان اي دل بايان ما شيء ليس في قلوبهم لا طول عن خصف منه يقولون وحي ايوه قولا ينود الله سبحانه وتعالى بألسنة عرب ضوضة ما شيء ليس عن خصف منه في قلوبهم لا طول وحي ان قلبك فقدني عرف فشيدان منافقين فقدوا بساسيه فلو حاسر هود الهي فمن كيبا يملك هنان آية لكم اذنك من الله الهي عذاب كيسا شيئا شيئا اذنك هنان آية إن أراد بكم الله ضوء إذن لدونه لر مرء إذن لدونه هو مثل أراد بكم الله إذن لدونه نفع نفع كل حاوتر عود إلهي قوة سلاح يوم مناصرين ته فمن كيباء استفهامته استفهام الإنكار معنى نفي وي أحد مجر وي يملك لكم إذن هنان آية فمن كيباء يملك لكم إذن كذا هنان آية من الله إليه حجيسة شيئا شيء إن أراد بكم الله ضوء إذن لدونه لرن لرء إذن لدونه وإلهي بباسة إذن لدونه يا إن شعري كروي هو مس أراد بكم الله إذن لدونه نفع نفع يود إلهي أسدنا يا إن شعري كروامي وي لرئي نعف عد إلهي ولدونه إش شعري كروامي بل كان الله الله وهو هارول إلهي بما تعملون واحد عمل سيسين خبيرا عليه بعد فورقباء يؤهاد بل كان الله الله وهو هارول إلهي بما تعملون واحد عمل فليسان خبيرا عليه بعد فورقباء ووحاس أدليرهين إلهي عالمه فيه إلهي نمسير كريسين هذا الله مركز أفتأت كليرهين وقلبه ينسجرينه إلهي وإذن أجهة سبحانه وتعالى بل ظننتم أحد ملايسيانو لإلهي بس الله بضن مولع وحوي للانتقال للإلغاب الانتقالي وحال لديه قولة يا قرل مرادة لديه قولة يا متكلا لديه قولة يا الله مركز وحده سبحانه وتعالى بل ظننتم أحد ملايسيان مناصقينه الله ينقلب الرسول رسولك إنه سنت يبقى دومين هي والمؤمنون مؤمنينكو إلى أهلهم أهل كود أسوق دومين أبدا ولي قول وهو حادث بهيشين هدي رسولك عليه السلام يا سعاكيشو هل كاس أي آدم ماسا سال قبع بيدونا أو قريسا الله يدونتا ساس إذن الأهل وغني قاسا سقبتين بل ظننت محاد ملايسين أولا إله سبحانه وتعالى الله ينقلب الرسول رسولك إنه سنت دومين يا والمؤمنون مؤمنينك إلى أهلهم أهل الكويت يسمسوك دومين أبدا ولقودة وزينا وانا لقرحية ذلك كاس في قلوبكم لكن الوقرحية أرمت أثناء قلبنا الوقرحية وي ووحا وي وحا مركاسي ليذن كجريب جو... الوجريب جونا استرادين قبل وي وصلى الله عليه muminiinta waa la baabi'inayaa sidna usoo laabamaayan saasay idinla aaday. markaasuu dhahay ilaahay waziina waa la qurxiyey, dalika kaasii quluubikum laftiina lagu qurxiyey, in muminiinta la jirid geyhaayo oo lalayhaayo aysan dib usoo laabanayn, waana sida aada jecleedeen weeye. wadanantum waad malayseen, ou dha ilaahay, dhanna sawi malihii xumaay ayaad malayseen. wadanantum waad malayseen, dhanna sawi malihii xumaay ayaad malayseen, oo midkan iyo qeyrkiisaba ah. wa kuntum waxaadna ahaateen, qooman qoom ayaad ahaateen, qoomkaasoo buuran u halaagsamay. wa kuntum waxaadna ahaateen, qooman qoom, qoomkaasoo buuran u halaagsamay. ay haalikiina cinda allaahi weeye, ilaahay agtiisaad halaagsanteen, dhannigaasaadna ku halaagsateen. waman lam yu'min, ruux aana rumaynin billaahi alle, wa rasuulihi rasuulkiisana aana rumaynin, fainna anagu ictadnaa waxaana u diyaarinay, lilkaafiriina kaafiriinta, saciiran saciiro ayaan u diyaarinay. ilaahay markuu cadeeyey kuwii rasuulka ka haray xaalkoodii uu cadeeyey, haddana ilaahay subxaanahu watacaala uu cadeeyey dhannigoodii uu faasidka ahay, iyo haddana ilaahay subxaanahu watacaala in markaasi qofki markaasi kufri arrintaas la saaxiibiya, in ilaahay subxaanahu watacaala uu cadaabayo, waxaa ilaahay uu ku boorinayaa subxaanahu watacaala iimaan iyo tawbo ku boorinayaa, calaa sabiil cumuum weeye. ilaahay subxaanahu watacaala markuu noo soo cadeeya kuwii ka haray rasuulka calayhi salaatu wasalaam, wuxuu cadaynayaa dhannigooda faasidka iyo arrintaasi inay qofka dhannigaas faasidkaa qaba kufr ay gaarsiinayso. markaasaa ilaahay wuxuu ku boorinayaa iimaan uu ku boorinaya iyo tawbo weeye, calaa sabiil cumuum weeye. waman lam yu'min, ou dha ilaahay, mantu waxa wey shardiyana way noqotaa, mawsuulana way noqotaa. ilaahay wuxuu yihi waman lam yu'min, ruux aana rumaynin billaahi alla aana rumaynin, wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisana aana rumaynin, fainnaa anagu buu dha ilaahay actadnaa waxaan u diyaarinay, lilkaafiriina kaafiriinta u dha ilaahay, saciiran saciira ayaan u diyaarinay, naar oo shadiida ah ayaan u diyaarinay ilaahay. marka hadda dabaqaadka naasta dhammaantoodaa laga wada haalayay, ee dabaqada hadda saciiro lagu magacaabo kaliya ma aha, saciira naar kulayl badanaan u diyaarinay, saas weeye. walilaahi alla waxaa u sugnaaday dha ilaahay mulku samaawaati, samaawaatka mulkigooda, iyo wal ardi ardhada mulkigeeda. walilaahi alle waxaa u sugnaaday dha ilaahay mulku samaawaati, samaawaatka mulkigooda, iyo wal ardi ardhada mulkigeeda. koonkan ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku tasarufaaya sida uu doono weeye. yakfiru alla waa u dhaafayaa liman yashaau, ruuxa uu doonaayo, wayucadibu alla waa cadaabayaa man yashaau, ruuxa uu doonaayo. waxaa ka mid a ilaahay subxaanahu watacaala tasarufkiisa qofkau doono waa u dhaafaya, qofkau doono waa cadaabayaa. wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday dha ilaahay subxaanahu watacaala ghafuuran, allihii dhaafa, raxiiman, allihii naxariiso ayuu ahaaday, ilaahayna sidaas kama uusan suulin. wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday dha ilaahay subxaanahu watacaala ghafuuran, allihii dhaafa, raxiiman, allihii naxariiso ayuu ahaaday. fayaquulu, waxay ku qawli doonaan ou dha ilaahay almukhallafuuna, kuwa la gadaalmariyey, idaa waqtigii in dalabtum aada gadoontaan ilaa maqaanima qaniimayaale aada u gadoontaan, lita'khuduuha, inaad soo qaadataan qaniimadaas, garuunaa nagasaga, natabickum, aan idin raacne, yuriiduuna, waxayna ku doonayaan arrinkaas ou dha ilaahay, an yubadiluu, inay bedelaan, kalaam allaahi, ilaahay kalaamkiisa. qul, waxaa u tiraa ou dha ilaahay, lan tattabicuuna, nama raacaysaan annaga, kadalikum, kiinaas oo raacid la'aanta, ayaana qaala allaahu, ilaahay uu yidhi min qabl hor. fasayaquuluuna, markaas waxay ku qawli doonaan ou ilaahay, bal iska daaya taxsiduunanaa, muminiina waa naxasdaysaan, bal kaanuu, waxay ahaadeen ou dha ilaahay, laa yafqahuuna, kuwa aan ka saynin, ilaa qaliilan, wax yar mooyaane, wax kale aan diinta kaka saynin. aayadda aynu meeshan ka gelayno waxay ka mid tahay ikhbaarki ama akhbaarki ilaahay subxaanahu watacaala uu ka khabraayay waxyaabaha ka dhici doona munaafiqiinta markii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu ay xudaybiye ay ka laabtaan. waxyaabaha ka dhici doona ayay markaasay tan ay ka mid tahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, fayaquulu, waxay ku qawli doonaan almukhallafuuna, kuwa la gadaalmariyey. mukhallafuuntaanu kuwa hadda aanu soo marayno axraabta ahay weeye. waxay ku qawli doonaan ayuu dha ilaahay, idaa waqtigii in dalabtum aad gadoontiin ilaa maqaanima qaniimayaale aad u gadoontiin, oo macnaha aad qaniimayaale aad aadiin weeye. maqaanimtaanu waxa weeye waa maqaanimu khaybar weeye, khaybara markii qaniimadeeda la aadaayo weeye. maxaayle sida hadda aan ku tegi doono, rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii xudaybiye uu ka soo laabtay waxaa duulaan ay ku qaadeen nabiga asxaabtiisu yahuudi khaybare joogtay meeshaasoo waxaa weeye maal fara badan laga helay. haddii ay hase yeeshee mar dhow aanu ku tegi doono qisadeeda iyo taariikhdeeda aanu ku tegi doono, maxaa yeele hadda laftirkeeda waxyar aanu ku darno waxaa weeye mu'miniinta markay kasoo gadoomeen xudeybiya oo sulxi meeshaas lagu galay dagaal la-aan in oo lagu sulxay, haddana waxaa weeye wax ay kasoo heleen aysan jirin. ilaahayaa waxa u yaboohay subxaanahu watacaala fatxu khaybare, khaybare furashadeeda. haddana ghaniimada khaybare laga helayo allah wuxuu ku koobay oo u sameeyey dadka waxaa weeye xudeybiya ka qayb gala gaar ahaan weeye, ayagoo ciwal looga dhigaa looga bedel qaadayo ghaniimadii markaasi waxaa weeye ay ka waayeen ahlu maka weeye. maxaa yeele ahlu maka way fasoo noqdeen ayagoo markaasi waxaa weeye waxba aanan ka helin. marka hadda waxaa la yidhi waxaa markaasi asxaabta iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam la faray oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo sheegay inuu ku duulo khaybare niman kale ee yahuudda halkaas joogi jiray. marka waxaa la yidhi ghaniimadii faraha badneed oo laga helay khaybaro waxaa gooni loogaga dhigay dadkii ka qayb galay ee sulxu xudeybiya weeye. ghaniimadaas waxaa la yidhi weliba qaybinteeda waxaa loo dhiiboo maamulkeeda haayey ninka la dhihi jiray maaragtay Jabbar ibnu Sakhar al Ansari oo kamid ahay bani Sayma iyo Zayd ibnu Thaabit oo bani Najaar kamid ahay, ayagaa waxaa weeye xisaab ayaa layihi oo qaybin ayaa layihi. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaamna wuxuu amray inay u qaydiyaan wixii markaasi ahlulxudeybiya kaliya ay u qaydiyaan. qofku markaasi xudeybiya ka maqnay ma uunan ku jirin oo intaas kaliya lagu koobo. marka ghaniimadaasa waxay aheeda nooc ka duwan waxyaabihii kaleentood. ilaahay markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala ilaa waqtigii in dalabtum aad aadiin ul ilaahay ilaa maqaanima ghaniimayaalo lita'khuduuha inaad soo qaadatiin waxay idin dhihi doonaan daruunaa nagataga natabickuma aydin raacne si waxa weeye ghaniimadaasaan waxuga soo qaadano yuriiduuna waxayna ula jeedaan ula ilaahay warkaas oy ku doonayaan an yubadiluu inay bedelaan salaam allahi ilaahay salaamkiisa. maxaa yeele salaamka ilaahay waxaa laga wadaa ilaahay maqaaninta oo khaybaro wuxuu ku koobay kaliya ahlulxudeybiya weeye. marka ilaahay sida ugu koobay ahlulxudeybiya ayay waxay rabaa inay wax ka bedelaan, mana soconaysa taas. markaasuu dhay ilaahay qul waxaa u jiraa sayidka maxamed kahow lan tattabicuuna annagana ma raacaysaan kadalikum kiinaas oo raacid la-aanta ayaa qaala allahu ilaahay uu yidhi min qabl hor. fasayaquluuna markaas waxay ku qawli daa markaasaas tiraadiin ul ilaahay bal iska daaya taxsuduunana waad naxasdaysiin inaan ghaniimada aan idinla helno oon wax ka soo qaadano iyaad nagaxasdaysaan mooyaane warkaas alla muusan dhihin. bal asaanuu waxay ahaadeen udha ilaahay marka nimankaanu laa yafqahuuna kuwa aan ka seenin diinta ilaa qaliilan wax yar mooye, nimankaa munaafiqiintaahu diinta waxba kama u yaqaanin weye. maxaa yaele munaafiqu diin ma doonayo, diin qof jecel ayaa baranaya. munaafiqu waxa weeye diin waxba ka baranaayo ilan damba kama lahane. qul waxaa u jira hawdha ilaahay lilmukhallafiina kuwa la gadaal mariyey oo min alaxraabi reer baadiyaha kamid a. qul waxaa u jira hawdha ilaahay lilmukhallafiina kuwa la gadaal mariyey oo min alaxraabi reer baadiyaha kamid a adoo markaasi ikhtiyaar weydiinaya. fatudcawna waa laydin yeeri doonaa ilaa qoomin qoomaa laydinkuu yeeri doonaa qoomkaasoo ulii ba'sin xarba u saaxiiba shadiidin oo daran. waxaa la sheegaa niman la yidhaha banu xaniifay ahaayeen oo asxaabulyamaama amba faris iyo ruum weeye ama waa qeyrkoodaaba layidhi. waxaase u jira hawdha ilaahay fatudcawna waa laydin yeeri doonaa ilaa qoomin qoom ayaa laydinku yeeri doonaa qoomkaasoo ulii ba'sin xarba u saaxiiba shadiidin oo daran dad dagaalyahana ayaa laydinku yeeri doonaa. tuqaasiruunahum xaad aad la dagaalamaysiin tuqaasiruunahum xaad aad la dagaalamaysiin kuwaas oo amba fayuslimuuna way islaamayaan. inaad la dagaashaan oo dagaal ku qaadiin ama ay islaamaan oo saas lagu daayan wax kama dhexay doonaan. fain tudiicuu haddaad adeecdaan dagaalkood ood yeeshiin fain tudiicuu haddaad adeecdaan yu'tikum ullahu allah wuxuu idin siinayaa ajran ajir ayuu idin siinayaa ajirtaasoo xasan oo wanaagsan. fain tudiicuu haddaad adeecdaan yu'tikum ullahu allah wuxuu idin siinayaa ajran ajir ajirtaasoo xasan oo wanaagsan. waa jannadii weeye. wain tatawallow haddaad jeesatiin kamaa tawalleytum saad u jeesateen min qabl hor. wain tatawallow haddaad jeesatiin kamaa tawalleytum sidii aad u jeesateen min qabl hor yucadibkum allah waa idin cadaabayaa عذابا عذاب أي إذن عذاب يا عذاب ساسو أليم ألم أو حنوزية أبدا إله يقول سبحانه وتعالى هذه وحوية أبدا عبان وأبدا يسان مركب بجال كاس ليدين فوير طمعا وضاعة أسلاهين وأبدا عبان إلهي أجل حقنا هو إذن سينا واجنة وي جماعة يا إلهي إذن سينا يا هو إذن بلن قاضي هذا جيسسان هو مركب بجال كاس ليدين فوير الجيسسين وي sida aad u jeesateen markii xudeeydiye la aadayay oo aad u diideen oo kale hadii waxa weeye dagaalkaas leedin ku yeero oo aad jeesateen ilaahay subhanahu wa ta'ala waadin cadaabaya cadaaban cadaab cadaab saasu aliman muliman oo xanuusiya ayaa ilaahay din cadaabaya oo waxa arintaas ka dhalanaya cadaab oo alima in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku rido marka hadda ilaahay waxa uu dhahay waa la dagaalamaysiin ama sa way islaamayaan maxayna kufaarta inay waxa weeye ay islaamaan oo islaam lagu daayo iyo in markaasi jisi ay bixiyaan iyo in xarbada lagu wado ayaan wax ka dhexay ma weeye maxayna hadda nimankan laga waramayay waxa weeye oo hadda nimankan waa laydinku yeelay bacdu aqwaal siday qabaan waxay ahaa nasaari ahaayeen iyo faaris oo markaasi majuusa weeye marka labadaasna qolo kastoo kamida waxa weeye waxaa markaasi lagu qaray jisi weeye marka hadda nimanka san munaafiqiinta inaan waxba ka suurtageyna ilaahay ogeey subxaanahu watacaala marka waxaa ilaahay hadda san ka jeedaa leeyahy waa laydiin yeeri doonaahe markii laydiin yeerado qolada ay u tagtiin waad la dagaalamaysiin ama way islaamayaan weeye marka labadaasan wax ka dhexaynin casarkeen intaasuu ku egyahay wallahi subxaana wa taala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan iraxiim casarkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 17 oo suuratu lfatxi kamid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna adiguu dambeeyey rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam markii xudeybiya uu joogay uu ka soo noqonaayey waxaa ilaahay usii sheegay mowqifka munaafiqiintu ay istaagi doonaan markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam madiino u noqdo iyo marka hadalka mowqifka ay istaagaan oo ay ka hadlaan waxa loogugu jawaabaayo ayaa ilaahay rasuulkiisa u sheegay marka ilaahay wuxuuna soo dhahay waxaad u tiraahdaa saydka maxamedka ahow kuwa la gadaal mariyay oo reer baadiyaha waxaa laydinkugu yeeri doonaa qoom ayaa laydinku yeeri doonaa oo ahlulxarbiya xarbigoo jadiid uu yahay oo xoog badan waad la dagaalamaysiin qoladaas amase waxaa weeye way islaamayaan haddii aad adeecdaan dagaalkoodood yeeshiin ilaahay waxau idin siinayaa ajir oo xasana ayuu idin siinayaa haddii aad jeesataana saad u jeesateen marka horo alla waa idin cadaabayaa hawdha ilaahay cadaab xanuun badan ayuu ilaahay idin cadaabayaa ayadda aynu meeshaanka gelayno jihaad mar haddii la iska dalbay waxaa ilaahay noogaga waramayaa dad waxaa weeye jihaadku ayaga waxaa weeye falal uusan ku noqonayn oo lasoo istifnoonaayo maxaa yeele aayaddan waxay soo degtaa layidhi dadkii ahlu zamaanada ahay dadkii jiista ahay oo booska ahay iyo dadkii dhibaatadu ay haysatay aasadu ayaa waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiyow annagu saan yeelaynaa markii ay maqleen ilaahay qowlkiisa wa in tatawallow kamaa tawallaytum min qablu yucadibkum cadaaban aliima annagu sidaanaa nahay oo dad macduuriin ahaa nahay waxaa weeye awood marihin saan dhahaynaa weeye markaasaa aayaddaani soo degtay inaan ayaga markaasi ayna jihaad mukallafiin aysan ku ahaynin markaasuu dhahay ilaahay laysa ma ahaanin cala alacmaa midka indhoolaha korkiisow ilaahay xarajun dembi ma ahan walaa cala alacraji midka jiiskaa korkiisana xarajun dembi ma ahan walaa cala almariili midka jiran korkiisana xarajun dembi ma ahan sii tartib jihaadda weye jihaad inay ka tagaan intaan waxba looma haysto uu leeyahy ilaahay subxaanahu watacaala laysa ma ahaa nin buu dhahay ilaahay cala alacmaa midka indhoolaha ah xarajun dembi korkiisa ma ahan uu ilaahay walaa cala almariili walaa cala alacraji midka jiiska oo zamaanada qaba korkiisana xarajun dembi ma ahan walaa cala almariili midka jiran korkiisana xarajun dembi ma ahan waa fii tarsiil jihaad yaa kooga dhexaysa jihaad intaas inay ka tagaan ninka waxa weeye oo indhoolaha korkiisa xarag ma ahan jihaad hadduu iska daayo ayaa awood uma laha midka acrajka ahoo jiiska hoo dhusinaaya asagana waxa weeye oo zamaanadu ay hayso oo boosnimadu ay hayso oo booskaa asagana waxa weeye xarag korkiisa maahan jihaad siduu iska daayo midka mariilka ahoo jiran isagane xarag korkiisa ma ahan intaas oo marka waxa weeye wax laga doonayo ma jiraan oo dhahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waman yudic illaha ala ruuxa adeeca u dha ilaahay wa rasuulahu rasuulkiisana adeeca yudkhulhu alla waa gelinayaa jannaatin jannaad ayaa ilaahay gelinayaa jannaadkaasoo tajri ay dureerayso min taxtiha hoosteeda u dha ilaahay taxta ashjaariha wa qusuuriha alanhaar wabiyaalo qofkii ilaahay iyo rasuulkiisa daacadiisa la yimaada oo waxay faraan farsoomo waxay ka reebaanna ka hara alla wuxuu leeyahay sida tan waman yudic illaha alla ruuxi adeeca u dha ilaahay wa rasuulahu rasuulkiisana adeeca yudkhilhu alla waa gelinayaa ilan mudkhilu ahna waa jirtaa markaas oo mutakallimka ilaahay laga dhigo waanu gelinaynaa jannaatin jannaad u dha ilaahay jannaadkaasoo tajri ay dureerayso min taxtiha hoosteeda alanhaar wabiyaalo taxta ashjaariha wa qusuuriha waman yatawalla ruuxi jeesta u dha ilaahay oo ilaahay rasuulkiisa daacadiisa ka jeesta yucadibhu alla waa cadaabayaa cadaaban cadaab ayuu ilaahay cadaabayaa cadaabkaasuu aliiman muliman oo xanuujiya u dha ilaahay ilaahay wuxuu yihi waman yatawalla ruuxi jeesta oo daacada ilaahay rasuulkiisa ka jeesta yucadibhu alla waa cadaabayaa cadaaban cadaab ou dha ilaahay cadaabkaasuu aliiman muliman oo xanuujiya u dha ilaahay cadaab aliima ayaa ilaahay subxaanahu watacaala cadaabayaa laqad xaqiiqee radiya allaahu alla waa ka raali noqday u dha ilaahay canil mu'miniina mu'miniinta ilaahay waa ka raali noqday id waqti yubaayicuunaka ay kula ballanta maayeen taxta shajarati geedda hoosteeda ay kula ballanta maayeen fa calima alla waa ogaaday oo ilaahay waa soo daahiriyey maa shay fii quluubihim laabtooda ku sugan oo run iyo ballan oofisa fa anzala alla waa dejiyey assakiinata xasiloonidii ayuu caliim korkooda ku dejiyey wa asaabahum alla waa ku sawaabiyey fatxan fatxi furasho qariiban oo dhowowdha ilaahay baycada la yidhaha baycatu ridwaan sida asxaabtii ka qayb gashay ilaahay ugaga raali noqday ayaa halkan ilaahay nooga warramaya alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala laqad xaqiiqee la wallaahi qad xaqiiqee radiya allaahu alla waa ka raali noqday udha ilaahay canil mu'miniina mu'miniinta ilaahay waa ka raali noqday ilaahay subxaanahu watacaala mu'miniinta waa ka raali noqday oo waxaa laga wadaa ilaahay wuxuu ku faray ficru raali mid raaliya ficilkiisa oo waa sawaabiyey fatxi mubiina ayuu siiyey waa tahay waxaa marka hadda meeshaan lagu ishaaraya haleeye kufaarta ilaahay inuusan raalli ka ahayn weeye oo iyaga ilaahay adduunya aakhirada uu alla ku hoojinayo baycada tan marka sababteeda haddii aynu wax kasii sheegno sida maaragtay ninka la yidhaahdo maxamed ibnu isxaaq oo ahlu siirahu uu sheegay dad ahlu cilmina uu ka sheegay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu u yeeraa la yidhi ninka la yidhaahdo kharaash ibnu umayata alkhusaaci markii nabigu calayhi salaatu wasalaam xudaybiye meesha la yidhaaha uu degay markaasuu nabigu quraysh u diraa la yidhi oo maka joogta markaasuu nabigu waxa uu ku xambaaraa la yidhi owr isagu iska lahay si waxaa weeye ninkaasu oo u gaarsiiyo ragga asharaafu quraysh ah annahu sala allahu calayhi wasalama nabigu inuu yimiday isagoo cumraysanaya unuunan imaanin dagaal uuna u imaanin ninka la dhihi jiray waxaa weeye kharaash ibnu umayata alkhusaaci waa tegey baa la yidhi quraysh ayuu maka ugu tegey arrintuu u sheegay waxay boqon gooyeenaa la yidhah awrkii rasuulka calayhi salatu wasalaam ratigiisii waxay damceen xataa ninkii saaraayo kharaash ahay inay dilaan hase yeeshee ninkaas waxaa u diidaa la yidhi dadkii waxaa weeye xabashada ahay oo joogay mako oo ka yimiday ka tegay waddanka kan oo afrika ka tegay markaasay iska sii daayeen oo waxaa la sheegay ninkaasu dadkaasuu qareeba la ahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu u yimidaa la yidhi kharaash markaasuu u sheegay arrintii sida wax u dhaceen rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yeeray sayidina cumar ibnu khadaab si waxaa weeye loogugu diro maka loogu diro markaasuu sheegay cumar wuxuu dhahay ilaahay rasuulkiisiow anigu reer mako naftaydaan ugaga cabsanayaa quraysh anigana waxaa weeye maka iiguma sugna wax la yidhaahdo nimanka la yidhaahdo bani caday ibnu kacab axad oo ka mida ma joogo u dhahay maka oo anigu jiribka aan ka dhashay ah qurayshina waxay og tahay cadaawada aan u qabo aduguna waad og tahay cadaawada iyo qabta marka waxaan ku tusinayaa hou dhahay sayid cumar nin oo waxaa weeye aniga iigaga dhaweeyey oo qaraabadiisu ay joogto waa ninka la yidhaahdo cusmaan bin cafaan ayaa qaraabadiisa joogtaa rasuulka calayhi salatu wasalaam sayid cumar warkii waa ka qaatay nabigu calayhi salatu wasalaam wuxuu u yeeray sayid cusmaan markaasuu waxa u diray abuu sufyaan iyo ashraafu quraysh rag ahayo biliska markaas madaxda u ahay, asagoo nabigu ugu khabraaya inuusan nabigu u imaanin dagaal uusan u imaanin, hase yeeshee u yimiday isagoo zaa'ira oo ilaahay beytkiisa ziyaaranaya, isla markaasina waxa weeye xurmada beytka weynaynaya. Warqad ayuuna u qoray nabigu calayhi salaatu wasalaam oo sayid cusmaan uu dhiibay, waxa uuna ku faray in markaasi nabigu sayid cusmaan oo u bishaareeyo oo bishaare u wageeyo dadka musallacafiinta ah oo la lacaysaday oo maka jooga in markaasi fatxa qariiba uu jiri doono, ilaahay subxaanahu watacaalaana diintiisa uu kor mari doono. Sayid cusmaan waa baxay baa layidhi, markaas ayuu jahaystay maka ayuu u jahaystay, markaasuu quraysh u tagaa layidhi, ayagoo isku waafaqay inay nabiga u diidaan inuu maka uu galo. Wuxuu la kulmay sayid cusmaan ninka la yidhaahdo abaa sufyaan, wuxuu la kulmay oo kaleento ninka la abaana ibnu sacad ibnu alcaas ninka la yidhaahdo. Marka hadda abaana wuxuu la kulmay layidhi qabla intuusan daraskaba gelin weeye, faraskiisa uu ka dagaa layidhi, markaasi ninka la yidhaahdo abaana, markaasuu waxa weeye sayid cusmaan uu faraskiisa ina saaray hortiisa ku xambaaray uu fangiriyaa layidhi, asaga ayaana koriyaa layidhi, ilaa risaaladii nabigu calayhi salaatu wasalaam oo uu ka guto oo nimankii kitaabkii nabigu u dhiibay oo fudul akhriyaa layidhi, halhal u akhriya. Markaasay iska dhowreen baa layidhi, haddana waxa weeye waxay aad iyo aada ugu adkaysteen baa layidhi inaan sanadkaka nabigu uusan soo gelin. Sayid cusmaanna waxay u dhaheenaa layidhi, haddaad adigu doonayso sayid cusmaanow beytkaas inaad dhawaaso dhawaaqa yidhaahdeen. Markaasay wuxuu yidhi anigu ma dhawaafaayo mana salaayo u dhahay shay aan rasuulku calayhi salaatu wasalaam igu ogeyno nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aan dhawaafayn anigu ma dhawaafaayo u dhahay. Markaasay muslimiintuna waxay dhaheenaa layidhi hanii-an licusmaan ayay dhaheen, sayid cusmaan bogaadinaa u sugnaatay dhaheen, maxaa yeele beytkii ayuu ka ow tegey waa soo dhawaafay anaguna ma dhawaafin. Waa marka markaasi uu ku maqan yahay oo maka sii jiro ayaa muslimiinta qaarkood dhehaas leeyihiin. Sayid cusmaanna waxa weeye mabda-iisa iyo jacaylka nabiga oo u qabo adag ayayna markaasa usii fiirin. Marka arrintaas markay dhaheen muslimiintii, rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa waxau dhahayaa layidhi aniga dhanigayga aan u malaynaayo sayid cusmaan ma dhawaafaayo u dhahay, ilaa anigu aan ka dhawaafaayo oo anigoo la jira aan ka dhawaafaayo, amase annaga dhammaanteenoo dhawaafayna unala dhawaafaayo. Sayid cusmaan wuxuu u bishaareeyey dadku musallacafiinta ahay quraysaa marka xabistaa layidhi u celisaa layidhi. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa gaaraa iyo muslimiintii cusmaan in la diraba, markaasuu nabigu waxa u dhahay ka guuri mayna u dhahay meeshaynaan oo gadaal u noqonayno ilaa in halkeen aanu ka dhaqaaqno dagaal aan uga qaadayno nimanka la yidhaah quraysh. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa ayuu bayco ugu yeeraa layidhi, baycadaasna waxay aheeda baycatu ridwaan taxta shajara ayay aheeday. Nabigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisa ayuu wuxuu ku dejiyaa layidhi, gacantiisa oo bidixda ayuu midigtiisa saaray, markaasuu wuxuu dhahay haadihi can cusmaan u dhahay tan cusmaanay ka socotaa. Arrintaa marka waxay ku ogeysiinayaan nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu markaasi uu ogaay nuuru nubawaha uu ku ogaaday sayid cusmaan inaan la dilin, mar hadduu gacantiisa gacan ka mid a cusmaan uu ka dhigayo la baycsamaayo. Xadiis waxaa soo arooray nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markii dadka uu la mubaayacooday waxa uu dhahay allaahuma ina cusmaana fii xaaj fii waxa uu dhahay fii jana xaajati ku dhah, ilaahay yow cusmaan xaajadaada uu ku sugan yahay iyo wa xaajati rasuulika rasuulkaaga xaajadiisa. Markaasuu nabigu labadiisa gamcoro isku dhuftaa layidhi. Marka yad nabiga siisaa sayid cusmaan ay u ahaatay oo markaasi waxa weeye oo gacan ayuu ka dhigay, gacanna siisa ayuu ka dhigay. Mushrikiinta markay maqleen baycadaas waxaa layidhi way cabsadeen baa layidhi, sayid cusmaanna waa soo deeyeen iyo rag kaleentooda muslimiina oo markaasi waxa weeye toban ahaay. Markaa tobankaasna waxay ahaayeen toban nimoo nabigu idankiisa islmaka ku galay, intii oo dhan waa soo deeyeenaa layidhi. Oo waxa weeye argagaxaa ku dhacay haddii nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa bayca uu la sameeyey in meeshaas waxa weeye dagaal lagu qaadaayo ah. Taasaa hadda marka ilaahay noogaga waramaya. ilaahay markaa wuxuu dhahay lawallaahi qad xaqiiqee radiya allaahu alla waa ka raali noqday canilmu'miniina muuminiinta ilaahay waa ka raali noqday id wakti yubaayicuunaka ay kula ballaynsamaayeen xudaydiye meesha la yidhaahdo taxta shajarati geega hooseeda u ilaahay taxta shajarati u ilaahay geega hooseeda ay kula ballantamaayeen. Geegan waxay aheedaa la yidhi geed qurac ahay eeday ama geed waxay aheeda muusa haa la yidhi ayaguna markaasi 1,300 waa la sheegaa, ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam la socotay sidaan maaragtay horey aanu soo sheegnay. Shajaradaas hoosteeda ayay nabigu calayhi salaatu wasalaam kula mubaayacoodan weeyey. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, facalima alla waa ogaaday, oo ilaahay subxaanahu watacaala waa daahiriyaa laga wadaa, maxaa yeele cilmiga ilaahay qadiim weeye. cilmiga ilaahay waa cilmi qadiima oo wax walba ilaahay subxaanahu watacaala caalim ayuu ku yahay. marka hadda haddaan waxay shajaradaas ku laabanno, shajaratu dalxiya eedaa la yidhi, waa geedka muuska sida raajixa, sida jamhuuru mufasiriin ay qabaan. maxaa yeele waa sawdha ilaahay, waana ku tegi doonaa wa dalxin manduudin waa sawdha ilaahay. geeddan marka hadda waxaa la yidhi waa la qariyaa la yidhi, waxaa loo qariyaa la yidhi si aan loogu fidnoobin. waxaa la sheegay xataa sayidina cumar bin khadaab ayaa waxaa soo gaaraa la yidhi dad inay geeddi meeshii ay ahayd tegayaan, oo geeddina ay ku taalo, oo waxa weeye ay ku dukanayaan agteeda, markaasuu u goodiyaa la yidhi. waxauna amraa la yidhi markii dambe sayid cumar in la gooyo geeddaas, markaasaa la gooyey. maxaa yeele sideedaba waxaan mashruuc ahayn in lama ogola sidoodaba in la iska iftiraacdo. marka hadda meeshaas baycatu ridwaan baha ka dhacdo, laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam asagu kuba uusan jiraynin in si gooniya markaasi loo waxa weeye loo weyneeyo oo wax gaara la siiyo. waxa loo qarina waa saasaa la yidhi, facalimna alla waa ogaadow ilaahay cilmi duhuur maa fii quluubihim waxa laabtooda ku sugan oo hun iyo ballan uufina, fa anzala dabeedna alla waa dejiyey askakiinata xasiloonidi ayuu calim korkooda ku dejiyey. ilaahay subxaanahu watacaala argagixi iyo wixii qalbiga ka galay ilaahay waa ka baabiyeyo, ilaahay xasakiina ayuu ku dejiyey. wa asaabahum awd ilaahay alla waa sawaabiyey fatxan fatxa ayuu ku sawaabiyey furasho qariiban oo dhow ilaahay. fatxigaas waa fatxo khaybara san hadda soomayni, markii cudeydiye ay kasoo noqdeen ayaa waxa weeye ay khaybara furteen. iyo wa maqaanim awd ilaahay haniimayaalo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku sawaabiyey kasiiratan oo fara badan awd ilaahay, maqaanimtaasoo ya'khuduunaha ay qaadanayaan oo khaybara ay ka qaadanayaan. iyo wa maqaanima ayuu ilaahay maqaanim ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku sawaabiyey kasiiratan oo fara badan oo ya'khuduunaha ay ka qaadanayaan khaybaro. wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday awd ilaahay casiisan alii qaalib ayuu ahaaday, xakiiman alii fal suuban ayuu ahaaday, oo ilaahay sidaas inuu ku sifoobane kama uusan suulin awdha ilaahay subxaanahu watacaala. marka ilaahay maqaanim fara badan ayuu ku sawaabiyey oo waxa weeye khaybaro laga helay. wa kaana allaahu allana wuxuu ahaaday casiisan alii qaalib ayuu ahaaday ilaahay subxaanahu watacaala, xakiiman alii fal suuban ayuu ahaaday, oo ilaahay subxaanahu watacaala sidaas inuu yahay kama uusan suulin ilaahay subxaanahu watacaala. wacadakum ullaahu alla waxa uu idin yaboohowdha ilaahay muminiinow maqaanima qaniimayaalo kasiiratan oo fara badan. wacadakum ullaahu alla waxa uu idin yaboohowdha ilaahay maqaanima qaniimayaalo kasiiratan oo fara badan oo ta'khuduunaha aad qaadanaysaan oo futuuxaad fara badan oo soo socda aad ka qaadan doontiin. facajala dabeedna ilaahay waa dedejiyey lakum idinka haadihi middatan oo haniimatu khaybara ayaa ilaahay idin soo dedejiyey adinkoo mustaqbalkane qaniimooyin fara badan heli doontiin. facajala lakum alla waa idin soo dedejiyey haadihi middatan owdha ilaahay wa kafa alla waa ka reebay ciidiya naasi dadkii damcahooda cankum xaggiina ayuu ka reebay inay ciyaalkiina ay waxyeelaan. maxaa yeele waxaa la sheegay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii waxa weeye xudaybiya oo u baxay oo halkaas maka uu aaday oo ay yahuuddan joogta khaybare ay ogaadeen, ayay waxay hamiyeen baa la yidhi inay soo dhinac maraan oo madiine inay yimaadaan caruurta iyo haweenka iyo dadka markaasi masaakiinta inay laayaan, sidaas ayay damceen. taasaa markii ilaahay subxaanahu watacaala muuminiinta uu ka qabtay. markaasuu dhahay ilaahay wa kafa alla waa ka reebay aydiya naasi dadka gamcahooda cankum xaggiina ilaahay waa ka reebay oo ilaahay subxaanahu watacaala inay wax idin yeelaana ilaahay idinka reebay subxaanahu watacaala. iyo walitakuuna walitakuunadan waxay ku cadsan tahay shay muqadara oo waxa weeye ilaahay waxa uu dhahay subxaanahu watacaala facajala lakum aadihi ilaahay waxau idin soo dejiyey qaniimada kan weeye litashkuruuhu alla inaad ku shukrisaan, iyo walitakuuna inay ahaato middaan la soo dedejiyey aayatan aayad ayuu ahaato lilmu'miniina mu'miniinta ayuu ahaato oo nasrigooda aayad u ah weeye. iyo wayahdiyakum alla inuu idin hanuunso siraadan dariiqa uu idinku hanuunso dariiqaasoo mustaqiiman oo toosan owdh ilaahay wayahdiyakum alla inuu idin hanuuniyo owdh ilaahay siraadan dariiqa uu idinku hanuuniyo dariiqaasoo mustaqiiman oo toosan. qaswadatan haddaa qaswatu khaybare la yidhahdo wax yar haddaanu ka soo qaadanno, rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam مرسو حديدية وكسوة نغضي مدينة أيو كن قاذا ليلي بشا دي الحجة انت كها سنيدي يا بشا محرم إن بعض أوصمدة فبعد أيو نبو عليه الصلاة والسلام خيبراء أدي أيو ذو محرم أيو احكهر شيهين ويه سنة كفضة بابنا لك دري رسولك عليه الصلاة والسلام هو هيدا ليلي قوان مرسو كدولا أيو صباح دي أيو سوبي جلا ليلي إنا قور صلى الله قاله أيها الصباح دي لطوري جري هديو آذان أو كدح مغلو واسجر سجري هديو حوية أو كمغلي وايينة غير أيوكو قادي جري مركي نبو عليه الصلاة والسلام قور فأوقعي أو صباح دي أبين كلا طوري صباح دي لوابري سي آذان كم مقالا لي رسولك عليه الصلاة والسلام مركا فأيا وير هو قادي مركا إذن وير ملو غمياد لجرين أيها صباح حينا ليري أيها قو الدنبيلو ده إيا ينبوين كوده وحا صورا وصوحي بانه وأديقان أيهم وسقيسان أيهم رسولك مرسى أركان عليه الصلاة والسلام وهي إلى دينا ليه محمد والخميس سيدهن قال إليه وحانا هريري محمد إيا عيدا كيسي كنت قيبود لقيبنا أيه رسولك مرسى أركى عليه الصلاة والسلام أيه وحوده الله أكبر أيه خربت خيبر يوده خيبر خرابتي إنا إذا نزلنا بساحة قوم أنه مرسى ندقن قوم دولات قوضة فساء وحا حما على السواحين من قدرين يكون ليودي لسبحي سبحان فلما تأمن الأقوع وحال قولي وهو روان وبحنو دهي هاي براء أيان آبني أنه رسولك الله سعان عليه الصلاة والسلام مركا أغير كي أياه وحب الله أبو دهي أولا به جرع عامر إنه مركاسي شعر هاي شعر كليل هذا مركاسي بحر هجس كليل هذا مركاسي هو لها يو دهي فالله لولا الله من سدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لقينا وأنزل سكينة علينا إلهي ينقض أرتاء يودهي إلهي لأنتيسة مهنون لهي معناه هدان إلهي مهنون لهي مهنون لهي من الخمينين من الصدقين سنين من الدكانين إلهي يو فضل قاعد سمد يقصون جمدهي نصفة دان عدو الله قرانو سكينة إله المسودج هذا الكاس مرفوض هاي او فعر كاس او سميه ايه رسول كان هودا عليه الصلاة والسلام من هذا ايوه ده اصعب تدحل ايوك ده هاي مركا نبقى انا مغلو هودا هاي يويها من كانو مركاس هودا هاي عامر وي مركاس نبو عليه الصلاة والسلام هودا هاي غفر الله ربك صدق هذا ايوه فوضا هاي مركا هودا هاي سحابي جان ليلا ذو saxaabiga kan oo waxa weeye caamir oo u yahay adeerka u yahay ayaa wuxuu dhahay nabi kaleey salaam salaam qof dinbi dhaaf uma sheegin oo dhah insaan dinbi dhaaf uma sheegin oo dhah suuxa kaleey salaam salaam oo ku gooni yeelay ilaa qofka shahiid uu noqon jiray shahiid uu qofkaas uu noqon jiray marka hadda waxa dhacay uu dhahay sayid umar ibn al-khadab ayaa markaas uu نبي عليه الصلاة والسلام قلنا يا ليلي أصبح مركاسي أور كيسا كرسارا مركا هذا وحا نابينا يحوي سيد عمر وي سيد عمر عياه هو نابيي أصبح جمل كيسا سارا نو نبي قلنا يا حوداي إلهي نبي جيس يو حداد مغغها حير هات عامر وده مركاسي حوداي مركي آنو قلناي خيبرو مركان قلناي عياه وحا صبح يوداي ninkii imaan duuliyaha u ahay yahuudda khaybare joogta oo la dhihi jiray marxab la dhihi jiray asagoo markaa heestiisa lululaaya oo dhahaya qad calimat khaybaru annii marxabun saakif silaaxi badalun mujarabun idil xuruubu aqbaltu kalshahibu asoo dhahaya oo sas kahaay calima waxay ogtaha u dhahay khaybar inaan anugu marxab ah seefsayd ay siiban tahay geesta la jahlo aan hay dagaalka doon soo qaabilane dagaalku uu hal caayow dhah marka waxa mubaarasa ugu baxay dagaalka oo nin la isugu baxayo caamira u baxayow dhahay waxa u baxayow dhahay adeerkay caamir ayaa u baxayow dhahay marka markuu waa ninka dhahay waxa weeye ninkii saxaabiga ahaa oo hadda maaratay aynu soo wadnay qisadiisa oo waxa weeye marxab uu adeerku u ahay weeye marka waa ninka la yiraahdo ninka la yiraahdo salaam ta'imu al-aqwa weeye salaam ta'imu al-aqwa waxa uu dhahay waxa u baxay uu dhahay adeertay caamir markaasuu wuxuu dhahay qad calimat khaybaru annii caamirun saasu silaahi badalu muqaamirun waxa uu dhahay khaybar waxay ogtahay inaan ahay caamir seefteeda ay siiban tahay geesi oo markaasi waxa weeye dagaalka gelaayo dagaalka quusayo qatarin ahna way ogtahay. Muga waxa u dhahay dagaalkii markay isugu soo baxeen Marxab iyo ninka la yidhaah Caamir laba seefooday isdhaafsadeen. Marka waxa u dhahay seefti Marxab ayaa waxay ku dhacday gaashaanka waxa weeye waxaan dhihilahay Marxab seeftiisi ayaa waxay ku dhacday gaashaanka Caamir. Markay ku dhacday gaashaankii daluulisay Caamir markaasu waxa weeye seefti ayuu markaasu waxa weeye kasoo jiisaalayay ayuu kasoo jiisaalayay seeftiisi marka waxa weeye asagan heeftiisa ku dhacday hilibka uu soo dhahay ayaa asaga seeftiisi meel halbowla ay ka goysaalayay markaasaa waxa weeye sidaasoo ku dhintaalayay. Salama markaas waxa u dhahay waan baxayo u dhahay marka markaan baxayo adeertay dhintay waan arkay jamaca asxaabta nagoo kamida oo dhahaya Caamir camalkiisi waa guray oo naftiisa u degin oo diray rasuulkan u tuhuura calayhi salaatu wasalaam anuu ooyahay markaasu waxa u dhahay maxaa kugu dhacay markaasaa waxaan dhahay ilaahay rasuulkiisiow waxaa buray adeerkay camalkiisi yaa buray saasaana dad leeyihiin. Rasuulku markaasu u dhahay warkaasiyaa dhahay markaasaa waxaan dhahay dad asxaabtaada kamid markaasu waxa u dhahay nagu kadaba ayuu dhahay man qaala dalika qofku warkaasi yidhi beena u sheegay ajirkiisa laba jeer uu leeyahay. Markaasuu nabi calayhi salaatu wasalaam waxa uu ii diray u dhahay sayid cali ibnu abi daalib oo indhaha daaf uu ka haayo naguna waxa u dhahay habeenkii la odhiyana raayata waxaan sii doonaa bandiiradan dagaalka rajulan yuxibu llaha nin ilaahay jecel iyo rasuulkiisa wayuxibuhu llaha wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisana ay jecel yihiin. Wuxuu yidhi markaasi salamata ibnu alagwac waxaan u tegay caliyaan u tegay markaas waxa weeye waan u tegay u dhahay cali markaasaana waxaan u tegay isagoo indhaha daaf uu ka haayo waa sixeeyey u dhahay markaas nabigaan u geeyey calayhi salaatu wasalaam nabigaa labada inood uga tufay u dhahay markaasuu isla markii bogsaday raayadii ayuuna isaga siiyey waa baxay u dhahay markaas markuu soo baxay waxaa u soo baxay ninka Marxab ahay oo goofti taagan oo weli nin kale u dila raba markaasuu dhahay qad calimat khaybaru annii marxabun saafi siraaxi badal mujarabun idi lxuruub aqbaltu talkahi marka lagu celiyey sayid cali isna wuxuu dhahay ana ladii samadnii ummi xaydara ana waxaan ahay ninka hooyadiisa ay ku magacowda xaydar libaaxa la yidhaah kalaysi qaabaadkin u dhahay oo lamid ah libaaxa oo duqda kaymaha jooga karihil madala araggiisuna wuxun yahay wuu fiihim bisaa'i kayla sandala u dhahay waxaan ugu beegayaa u dhahay nimankan yahuud suuska oo kaylu sandala la yidhaahdo ayaa ugu beegayaa. Marxab ayaa markaasi waxa weeye isu soo baxeen sayid cali markaasuu Marxab goorta ka gooyaa la yidhi dagaalkiina waxa weeye halkaas ayuu ku dhamaaday markii ninkii amaanduliyahood la dilay oo sayid cali uu dilay ayaa halkaas dagaalka ku joogsaday. Nimankiina waxay ogolaadeen jisay ogolaadeen xadiiska saxiixa muslimka ayaana lafdigaas ayaa weeyeweeyey. Marka hadda qisada markaasi intaas way kasii dheertoo ilaan siiro badan weeye halkaasaa marka ugaga haraynaa. Marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wakafa alla kan reeday weeye aydiyanaasi dadka gamcahooda cankum xaggiina ka reeday iyo walitakuuna inaad alla ku shukrisaan iyo walitakuuna inay ahaato taas lasoo dejiyo qaniimada laydin soo dedejiyey aayatan caayad ayuu haata lilmuminiina muminiinta nasrigooda iyo wayahdiyakum alla inuu idin hanuuniyo siraadan dariiq uu idinku hanuuniyo mustaqiiman oo toosanow ilaahay wa ukhraa mid kaleentoodna waxaa idiin sugnaatowda ilaahay taasoo lam taqdiruu ciidan karayna calayhaa korkeeda weli adan markaasi adan gaarina weeye iyo wa ukhraa waxa weeye sifatu maqaanin weeye iyo wa ukhraa qaniimowdha ilaahay lam taqdiruu ciidan karina calayhaa korkeeda qad xaqiiqaha axaada allahu biha ilaahayna uu koobay oo ogaaday inay idiin ahaa doonto wakaana allahu alla wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shaylar kulligiisa qadiiran calayhi kara ayadaas marka dib dambe uu soo noqonaya facashirkeen intaasuu kaegayay wallahi subxana wa tacala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.